Analizatorii. Segmentul periferic receptor, segment, formă de stimul, segmentul intermediar de conducere, cu căi indirecte, sistemul reticular ascendent activator, impulsuri conduse lent, proiectate cortical, difuz și nespecific. Și directe, cu sinapse puține, conduse rapid, într-o arie specifică. Segmentul central, transformă în senzații specifice impulsurile. Pielea, receptor tactil, termici dureroși de presiune și pentru vibrații. Epidermul este un epiteliu pluristratificat, keratinizat, germinativ strat profund și superficial stratul cornos. În epiderm, nu pătrund vaste. Este hrănit prin osmoză, din lichidul intercelular. Conține terminații nervoase libere. Dermul conține vase de sânge și limfatice, terminații nervoase și anexe cutanate, fire de păr sau și canalele glandelor exocrine. Formă dintr-un derm papilar și derm reticular spre hipoderm și papilar spre epiderm. În cel papilar se află papile dermice, ridicători tronconice, creste papilare, amprente. Stratul reticular construit din fibre de colagen și fibre elastice, formând fascicule groase. Hipodermul este alcătuit din țesut conjunctiv lax, celule adipoase, bulbii, glomerulii glandelor sudoripare și corpusculi vater pacinii. Receptori cutanați, terminații libere și încapsulate, sunt arborizații dendritice ale neuronilor sensitivi din ganglionii spinali, distribuite în epiderm. Sunt formă de coșuleț tactile Merkel. Receptionează hipoderm corpusculi vater pacinii, cei mai mari. Tactili. În derm, Meissner, Krause, Ruffini, tactili. Ruffini pentru cald, Krause pentru rece. Și cu localizare în partea superioară, recepționează atingerea. Corpusculi Meissner, discurile Merkel. Iar cei mai profund, recepționează presiunea, Ruffini. Tot în profuzime se află pacinii. Recepționează vibrațiile. Și presiunea. Golgi Mazoni, în hipodermul pulpei degetelor. Receptori termici. Diametru mic, nemielinizate. Sunt mai mulți cei pentru rece. Temperaturile extreme stimulează și receptorii pentru durere, algoreceptori. Receptorii pentru durere, terminațiile vaste libere, însă toți pot transmite impulsuri care pot fi interpretate ca durere dacă sunt stimulați excesiv. Mecanici, termici și chimici. Acuitatea tactilă, 2 mm la vârful limbii, 50 mm toracele posterior.